Best Pinoy Memes Compilation. Ang droga. Ginagamit ko. Gumamit ka ngayon? Oh, wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. The law of God sa Bible. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. Suntukan na lang. Joke lang yun. Wala akong pera na kayo. Kaya love? Sorry kita kay sabagin ni sila ba? I miss you. Miss you daw. Mua. Pabili nga po. Ang kaping matapang. Ang kaping matapang. Na kaya kang paglaban. Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna bago droga. Part na nagsisimula sa letter T. Ay, cellphone ko. Ikaw, ano minay na hindi mo alam ang mayday mo? Sabi ko, yung minay di ko, sana magkajowa na. Lagi ako parang iyak yun, pero dinawagan pa rin. Anong gusto mo maging paglaki mo? Sundalo pa! Ay! Ay, sir! Pala. Sir, attention! Harap sa kaliwa! Harap! Yan! Ang ganda! Bakit gusto mo maging sundalo? Bulihin ko ang mga bakla. Ngayon ka lang. Anong buga ko? Nasasabihan niyo ako na lamok. I don't mind. Eh kung sang inang lamok galit sa nainit ng ulo ko. Hi kay Team Ratvu! Ay! Psst! Uy! Bad yun ha! Hindi silang nagkukan ng divorce din. Divorce? Yes, divorce. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Lamang sa tinapay al ng aman ting may kapal. Siya yung kapit mo, wag niya kaming idamay. Damay kung ano-anong ginagawa niyang mga istorya para sa aming pamilya. Dahil hindi kami nakikialam sa buhay niyong mag-asawa. Kahit kapatid ko yung asawa mo, hindi ako kami nakikialam. I want it. Pa lang si Ed sa bahay ni na Emily. Aligagana siya. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig. Basa. Bababa dyan. Utang nilong sumulibig ko. Putangin mo! Inaano ba kita, sir? Ang babartender! Anong bartender? Oh, putangin mo! Bumawa ka dyan! Tangin mo, media sa Manila! Oh! Sige! Buong puso po ako na humihingi ng inyong tawad. Ako po ay tao na nagkakamali din. Pero malinaw po ang aking konsyensya. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. Ayan, suntukan na lang. Ito, sandali. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Pinaragtas niyo ako para masigurado niyo. Mamaya, pinaragtas ka, huwag ka maganda. Kuya, anong style ba yung buhok na gusto mo sanang ipagpupin? Gusto ko kalpo, kaso na hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong? Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yan. Kaibigan mo? So mabilisan gupit yan. Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh, ganit ka ba? Eh hindi po. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi ka ikaw? Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po ako eh. Miss you daw. Mua.